Simon, Paul Simon, Art Garfunkel na naszej antenie w muzycznej poczcie UKF-u. Niedawno świętowaliśmy, no może nie tak hucznie, jak wypadałoby to zrobić, ale jednak urodziny Arta Garfunkela w jednym z naszych spotkań w audycji Sanatorium. Dziś ta piosenka Scarborough Fair w muzycznej poczcie UKF-u. Dzięki Państwa propozycjom, kolejnym listom ukf@polskieradio.pl, których coraz więcej. Dziękuję za korespondencję. No i także telefony są 22 i 7 trójek. Dzień dobry, ja z Poznania mam drobne zamówienie. Poproszę uprzejmie o taki utwór instrumentalny Ricky King pod tytułem Verde. Będę bardzo wdzięczna, nie słyszałam 100 lat. Elżbieta? Ricky King i Verde. Ale się zrobiło nostalgicznie w muzycznej poczcie UKF-u, ale to wszystko Państwa propozycje tak sprawiają, że audycja brzmi nie tak, a nie inaczej, ale czas na zmianę nastroju. Mam wrażenie nieodparte, że to jest właśnie ten moment. ukf@polskieradio.pl. List od pana Radka z Radomia jest taki. Dzień dobry, panie redaktorze. Moja córka nie wierzy, że mogę załatwić dla niej utwór w trójce. Mówię jej, ja nie załatwię,